Maiatzaren 11tik goiti ostatuek euren terrazak 130%-eko okupazioarekin zabaldu ahalko dute. Bi hilabete itxitak egon ondotik, ostalaritzako profesionalek argi utzi dute aldiz, okupazio maila horrekin zabaltzea ez dela errentagarri eta gehiengo bat etxean geratzea duela hobe. Xabi Tife Hondarribiko Txantxangorri tabernako jabea da. Esan dute, ba, ian 11tik aurrera terrazak zabaldu ahal izango ditugula 130%-ean. Baina horrez ezan nahi dut, taberna izekitzen dugu, bakarra terraza zen ikusi ditut. Austrian imagina batuk, non atea blokeatua eta bakarra terrazana zerbitu, beraz, lau zerbeza ateatzeko, diru zarrera, espero den diru zarrerarekin, murrizketa guzti horiekin, jasan ezin jada, ezin du aurrera egin. Nik adibidez 8 langile ditut, 8 langile plantilla garri behar ditut, Bestalde, mugaldeko herrietan eta turistikoak direnetan egoera are larriagoa izanen da. Ego Euskal Herri osoan eta Hondarribian espezuki, frantses gobernuak agindu duen Espainiako estatura joaiteko debekuarekin kezka agertu baitu bertako auzapezak. Txomin Sagartzazuk aitortu digunez, komertzioak tokiko kontsumoarekin eutxi dezake nolapait, baina turismoaren sektorea izanen da herrian unkituena epertain eta luzera. Zalantzarik ez eta guk orain hartu ditugun neurriak badakigu bolada baterako direla. Ja, ikusten dugu beste neurri sorta bat jarri behar dugula eta aurre ikuspena egitea beretan zaila da. Sánchezek markatu zuelako eman dezagun ekain bukaera arte probintziatik ateratzeko debekua. Beraz, ja, zuzenian ustainan jartzen gara. Eta noski, Frantziako estatuak ere bere erabakiak dituka inguruko bizitariak ditugu gogua. Eta aldela, mugaz bestaldekoak ere, bai, aldela hori da abiapuntu modura jarria genuna. Egon, klaro, fenomeno honek horixe erakusten dugu, etengabe bili behar dugula gure planak aldatzen. Beraz, da, agertoki desberdinen planteamentoa egitea eta gero ikustea. Herriko etxeak turismoa baino, inguruetako bisitariak erakartzeko animazio eta sentsibilizaziorako kanpainak eginen bitu.